Let's Start Dancing to edit oparty na utworze z 1980 roku, za który między innymi odpowiada autor całej 10. kompilacji Alex from Tokyo. Kompilacji zwieńczonej tym nagraniem. Po przywołaniu 10 części serii Originals popróbujmy muzyki, która pojawiła się we wcześniejszych wydaniach. Przed nami część 7, a na niej Space Time Continuum, potem Negative Land. Thank you.

band called O. Zespół o nazwie O. To jedna z propozycji umieszczonych na 8 części serii Originals. Tę płytę skompilował Lex, również DJ i człowiek zbierający płyty winylowe od wielu, wielu lat. A przed nami Rain, czyli utwór zespołu jednego albumu. Ten zespół nazywał się Q i w 1982 roku opublikował swoją jedyną płytę. Bye. Po wielu latach ten utwór wyszperał i umieścił na kompilacji Claremont 56 Felix Dickinson. Jest to jedna z postaci, która wzięła udział w tym całym dużym przedsięwzięciu zorganizowanym, przypomnę, przez Claremont 56. Thank you. what I felt inside, it had to stay. Ooh, I can't stop this feeling. Ooh, look at you, it's thrilling. Ooh, my mind keeps on refilling your face in every way. The very same night, standing on the block by the corner light, trying to keep myself from going insane. I had to stop and ask your name. Ooh, I can't stop this feeling. Ooh, look at you, it's thrilling. Ooh, my mind keeps on revealing your face. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Spis wszystkich utworów z audycji znajdą Państwo niebawem na naszych stronach internetowych w zakładce Potrójne pasmo przenoszenia. Mówił Michał Margański. Kłaniam się nisko. In the deepest jungle.